Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Λίγα λεπτά μετά τις 8 και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Aries is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning. Dreams are charcoal. Το ξεκίνημά μας θα γίνει με ένα τραγούδι από τα 60's, συγκεκριμένα το 1968 κυκλοφόρησε το μοναδικό 45 των Καλιφορνέζων Dirty Filthy Mad. Quick, find another fire. Ρίχε μερικά άγρια ηλεκτρονικά εφέ και οι στίχοι του ήταν επηρεασμένοι από τους στίχους του Country Joe. Dirty Filthy Mud και The Forest of Black. The Forest of Black ήταν η Dirty Filthy Mad και από την Αμερική στην Αγγλία σε ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο συγκρότημα και στον πρώτο δίσκο αναφέρομαι στους July. July από τον δίσκο τους, τον ομώνυμο της χρονιάς του 1968. Ένας απίστευτος δίσκος, από εκεί έχω διαλέξει να ακούσουμε το My Clone. Ήταν η July και το My Clone, αγαπημένο γκρουπ και πολύ επιδραστικό και για την επόμενη καινούργια μπάντα από το Τωρίνο της Ιταλίας. Έχουν το όνομα Selfish Sales. Οι Ιταλοί λοιπόν με ντεμπούτο άλμπουμ το Light Worms and Old Dancing Ladies. Από εκεί λοιπόν δίσκος που περιέχει δικές τους συνθέσεις και μια διασκευή στο My Clone τον July που ακούσαμε μόλις πριν. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το Light Worms. Colors, dandelion. Lightworms ήταν οι Ιταλοί Selfie Skills και από την Ιταλία στον Καναδά να συναντήσουμε μια σπουδαία μπάντα folk και ψυχεδέλειας με το όνομα The Safe Rosect. Οι Καναδοί λοιπόν αυτοί σχηματίστηκαν το 2003, έβγαλαν ένα πολύ ωραίο EP τη χρονιά του 2006 και επανανέωθηκαν στις μέρες μας για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο με κάποια live, προσθέτοντας κάποια χρήματα για μια καναδέζικη ταινία με τίτλο Minor. Θα αφορά δύο κοπέλες που θα κάνουν το γύρο της Αμερικής φτιάχνοντας μια μπάντα. Safron Sect λοιπόν και Phosphorus Flash. Seeds sown. sirens singing, tell you things you want to know. When you go down by the seaside, watch out for the undertow. Churning silence on the seafloor, looks like you had quite a scare. Met the old man of the ocean, phosphorus flash in your hair. Σύφρουν Sect και Phosphorus Flash. Συνέχεια με μια μπάντα από το Σικάγο, νεοψυχεδελική, σχηματίστηκαν το 2005. Το 2011 κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους δίσκο με τίτλο All Out Revolution. Αναφέρομαι στους Red Plastic Buddha. Από αυτόν το δίσκο έρχεται το Waves. Resistance. Red Plastic Buddha και Waves μέσα από το All Out Revolution της χρονιάς του 2011, όπως και ο επόμενος δίσκος από την μπάντα των Orange Revival, Σουηδοί, σε μια σπουδαία μπάντα που έχει παίξει πολλά live και μάλιστα εμφανίστηκε στο φετινό Austin Psych Festival. Orange Revival, δίσκος Black Smoke Rising και από εκεί το Yesterday. Music Society Web Radio. Let life be like music. Step out of time, ακούτε στο musicsociety.gr, δεύτερο μέρος. Θα ακούσουμε τη νέα ψηφιακή κυκλοφορία του Martin Nunes. Έχει τον τίτλο The Share. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα του στο Bandcamp, είναι δωρεάν. Share Sike, λοιπόν, που είναι μουσικός, παίζει πάρα πολλά όργανα, είναι παραγωγός, συλλέκτης δίσκων, έχει και label. Όλα αυτά λοιπόν, Share Sike και Image of You. Συνέχεια με ακόμα έναν καινούριο δίσκο, αυτή τη φορά το ντεμπούτο άλμπουμ τριών εξαιρετικών μουσικών από τη Γλασκόβη. Είναι η Hidden Masters, ο τίτλος του δίσκου τους είναι Of This and Other Worlds και θα ακούσουμε το Nobody Knows That We're Here. Messages appear on the screen, a million voices all in a dream. It just occurred to me, my dear, that nobody knows that we're here. Oh, nobody knows that we're here. Check the record, search through the news. Nothing here suggests that they ever knew. All this trying to work out the rules never were intended for us to use. What will we do with all these years? Who will cry our precious tears? How will we know just who to fear when nobody knows that we're here? Oh, nobody knows that we're here. από ντεμπούτο δίσκο και το επόμενο τραγούδι, όμως είναι από τη χρονιά του 2011. Είναι από την μπάντα των Cool Aid Electric Company, σπουδαία μπάντα που έχει παίξει πολλά live με Warlocks, με Clinic και με τους Black Angels. Κοντός ψαλμός, θα τους απολαύσουμε τους Black Angels την άλλη Τετάρτη. Cool Aid Electric Company από το Random Noises and Organized Sounds, Dreams. Dreams και Cool Aid Electric Company. Συνέχεια με τους νεοϊορκέζους Laughing Sky, την μπάντα που έχει frontman τον σπουδαίο Dino Sorbello, γνωστός από τους Fuzzdons, από τους Mad Violets. Ως Laughing Sky κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του στη χρονιά του 1996. Καινούριος δίσκος κυκλοφόρησε πέρσι το Δεκέμβρη. Έχει τον τίτλο Divine και από εκεί Island of Souls. Laughing Sky και Island of Souls. Συνέχεια με ακόμα ένα ντεμπούτο για τη σημερινή εκπομπή. Ντεμπούτο άλμπουμ για την αυστραλέζικη μπάντα των Grand Rapids. Ένας καταπληκτικός δίσκος. Βεβαίως δεν κρύβουν την αγάπη τους για το 60's punk και την ψυχεδέλεια. Grand Rapids και ο δίσκος έχει τίτλο μάλλον Great Sex και από εκεί Blow Up. Την μπάντα των Grand Rapids. Το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή θα είναι από τους αγαπημένους Μπαζούκα. Μιας και την Παρασκευή μας έρχεται, δηλαδή μεθαύριο, θα παίξουν ζωντανά στο Un Club, στο πάρτι του Fractal Press, μαζί τους η Wea Jam και η Half Grime of Soma, συγγνώμη. Μπαζούκα από τον δίσκο τους στη Slovenly Records, Ravening Trip. Yeah. Μπαζούκα και Raving Trip. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για μια περίπου ώρα ήταν μαζί σας η εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Δετάρτη στις 8. Πλην εξαιρέσεων όπως τις ερχόμενες Τετάρτης. Οπότε ραντεβού σε 2 Τετάρτες από σήμερα. Κανονικά αμέσως μετά θα ήταν ο Ναούμ Κοκάλας. Δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας σήμερα, αλλά έχουμε μια έκπληξη. Θα σας αφήσω να αποκαλυφθεί μόνος του. Καλή συνέχεια.